press play. Hello, națiune! Hello, hello! Al muncii Constantin din nou alături de voi din studiourile Kiss FM. Salutăm ex-Republica Socialistă. O zic așa pentru că se potrivește cumva cu Balcanica. E ceva ce avem noi de foarte, foarte mult timp aici la noi și nu folosim. Chiar, da, avem ceva în cap. În seara asta vă arătăm un sample de Balcanica Party. O idee de party-uri pe care am avut-o eu și Constantin acum câteva zile. Așa că să nu mai lungim vorba și să dăm drumul. Începem cu Dan Castro, Eastern Ensemble. Super, super piesă, super, super nouă. It's the weekend. It's the weekend. And enjoy. Chiar așa. Enjoy. We'll be right back. Almuden Constantin, Balcanica Mix. Angelo și Antoine Flonco. Flonco, foarte, foarte, foarte tare piesa asta. Aștept version 2. Da, că se găsește ca version 1. Vă readuc aminte că în ediția, după cum vă spuneam pe Facebook săptămâna aceasta, ediția de astăzi a rubricuței noastre, proaspetei noastre rubricuțe, DJ Check, l-are ca invitat pe Mogwai. Foarte, foarte tare producer. Avem și un mini-interviu cu el pe care îl veți asculta după chiar ora 11:30. Chiar la începutul setului. Chiar la începutul setului, exact. Vă readuc aminte că trebuie să ne trimiteți link-uri de download cu seturile voastre de 30 de minute la clubmix@kissfm.ro. Și în special, dacă sunteți DJ rezidenți, trebuie să o faceți. Trebuie neapărat să o faceți și mai, ales, mai mult decât atât, trebuie să ne spuneți ce, unde, cum puneți, de când un mic bio să ne trimiteți la clubmix@kissfm.ro. Și ar mai fi de amintit că duminică la Peninsula, colegul meu, DJ Almud, va fi la Freedom Music Arena. Yeah. La ora 11, în deschidere la Above and Beyond. Above and Beyond, care au fost săptămâna trecută la DJ Check, cu un set foarte trendy, foarte cool. Pentru cei care au pierdut, pot să intre imediat pe www.kissfm.ro/clubmix să-și downloadeze podcastul. Vă lăsăm cu Dr. Cuccio vs. Mike Headed și Royce Heaven, Your Ass. Enjoy! Balcanica! Jazz out. Yeah? I was right in the middle of going all the f***ing way. Stop f***ing hitting those drums. Stop banging those drums like you bang your f***ing sister. Clear? Siegfried? Almuden Constantin, Balkanica Mix.

Canica Mix live on Kiss FM, al Muci și Constantin. Bagă live. Bagă mare. Și chiar Balcanica. Am avut Silvain Balcanistic, Dr. Cucho Remix. Și vă aducem chiar acum un super remix al lui Claudio Cristo la We Rollin', piesa noastră cu alte cuvinte. Vă readucem aminte că după ora 11:30 puteți asculta DJ Check-ul de săptămâna aceasta, care l-are ca invitat pe Mogwai. A fost primul și a trimis set. Al doilea. Avem și un mini interviu cu el, special pentru Club Mix. Și chiar acum Al Munci Constantin, We Rolling, Claudio Cristo remix. That is what I do. You yeah. do, I do. Yeah. imediat o piesă care ne-a adus aici, ca să zic așa. Da, este prima piesă Balcan pe care am auzit-o noi și ne-a făcut capul calendar în seara asta. Petrecem cumva și de aniversare, așa, ne-a luat niște jucării aici. Deci dacă ați auzit ceva interesant, eram noi. Am găsit un nas de clown. Am dat trompetă. Club Mix în această seară, Balkan Mix, putem să-i spunem așa. Vă readuc aminte, măi, de DJ rezidenți din cluburi, trebuie să ne trimiteți seturile voastre de 30 de minute, un link de download al setului de 30 de minute pe care îl propuneți pentru rubrica DJ Check de la Club Mix. Să nu uitați să puneți alături și un mic bio despre ce fel de muzică puneți, pe unde puneți, pe unde ați mai pus. Un băiat foarte, foarte harnic a fost Mogwai și a ajuns să fie invitat în seara asta la Club Mix. Avem și un mini interviu cu el, asta un pic mai târziu în rubrica DJ Check. Club Mix continuă. Și vă aduc chiar acum Reverend Beatman, Round Table Nights, Cut to the Top, super stuck hit, super stuck hit. On you, stuck on Kiss FM Club Mix. Ai? Ground and talking to yourself, you can't get up all by yourself. But now you're stuck to me and I'm stuck to you, girl. But now you're stuck to me and I'm stuck to you. Thank you. Stefano Azzati, Horns, foarte, foarte tare piesa asta. Foarte bine integrat filmul ăsta balcanic în, într-un groove cât de cât techno. E foarte, foarte ok, nu știu, e închegat, ne place foarte mult, cum iese. Da, și apropo de o chestie care a ieșit și chiar era pe filmul ăsta Balkanic House, am găsit aici în sertarul cu vechituri, ca să zic așa, Oldies but Goldies, am găsit o piesă foarte, foarte tare, Ian Oliver și Chantel Bucovina. De la mine de acasă, cumva. De la Constantin de acasă, cumva. Păi, da, Rădăuz, Bucovina, pe acolo. Eu știu la care Bucovina se referă, poate nu doar la locații. Almuz și Constantin în continuare alături de voi. This is Club Mix, enjoy! foarte, foarte tare versus acest versus, remix, ca să zicem așa. E un versus nu e Prodigy versus. E un cover Prodigy. E un vers din Prodigy, bine? E un vers de chitară. Da, sunt convins că o veți mai auzi în cluburi foarte, foarte curând. Foarte, foarte tare această piesă a lui Dario Nunes. Auzi cum sună chitara aia. Foarte, foarte balansat. Și chiar acum vă aducem Dario Nunes cu Melocoton. Sau Stefano, lasă-mă pe mine. Stefano Noferini, Everybody, sună mai funky. Bun, Stefano Noferini, atunci după... Ah, trebuie să zic, nu te uita. Minutul de publicitate pe care urmează să-l luăm, da? Alu okay. Și Constantin în continuare cu voi alături. Enjoy! Pe Mario Nunez cu o altă piesă cu un mega mega groove și anume Melocoton, foarte foarte tare. Constantin ne aduce chiar acum Sebastian Leger, Balkamaniac, Balkanica, Balkan. Pentru că Almuden Constantin, Balkanica Mix. Ai? Ai, așa e frumos cu nasul înfundat, tanti. We'll be right back. you think we're making a jazz album? Yeah? I was right in the middle of going all the f***ing way. Stop f***ing hitting those drums. Stop banging those drums like you bang your f***ing sister. Clear? Siegfried? Și Constantin. S-au zis și un nas. O rățușcă. Rățușcă Ali. Riva Star, I Was Drunk. Foarte, foarte tare piesa asta. Tot pe groove-ul ăsta balcanic. Și vă aducem în continuare Acum and Timid Boy, You Make Me. Un Bar Skills remix. Mai avem pentru voi și o piesă foarte, foarte, foarte Caterinca, aș putea spune. Mai vechiuță așa, dar se găsește pe Beatport și sunt români. Da, și anume doi producători care chiar au făcut și un remix pentru Crash Alexandru. Da, da, da, Tonight We Rise. Este vorba despre Hydrogen and Freaky. Foarte talentați băieții ăștia, îmi plac foarte mult. La fel și băieții de la Moving Elements sunt foarte, foarte cool. Potonește-te cu trompeta aia. Așa. Vă readuc aminte că mai puțin de un sfert de oră începe rubricuța noastră, și anume DJ Check. Apropo de DJ Check, atenție rezidenți, așteptăm... mixurile voastre, nu? Un link cu, de download al seturilor voastre de 30 de minute. Bine, dacă vor, pot doar să ne salute, nicio problemă. Dar dacă au un set... Un set de 30 de minute pe care ați vrea să-l auzim cu toții la Kiss FM Club Mix, puteți să ne trimiteți link-ul de download. Constantin, potolește-te cu trompeta aia. N-am vrut. Așa? I hate the trumpet. Cum adică? Constantin like Remix. O trompetă stricată. Băi, da, lasă-mă să zic că nu mai înțelege lumea nimic, și anume... DJ check, set 30 de minute, așteptăm un link-ul de download cu un bio pe clubmix.kissfm.ro. În seara aceasta, invitat la DJ check este Mogwai, avem și un mini-interviu pe care după ora 11.30 îl veți putea audia alături de noi la yes. Club Mix! Enjoy! Enjoy! Și vreau să mai zic una, ne vedem duminică 29 august la Târgu Mureș, la Peninsula. Constantin îți bagă la pe gât. Nu, nu, eu făceam galerie pentru că o să pui înainte de Above and Beyond. Bine, Almut la Peninsula 29 august, ne vedem acolo. I hate the trumpet! No.

super mixes. Check it out. This week on Club Mix DJ Check. Mogwai live on Kiss FM. Săptămâna aceasta la DJ Check avem un super invitat, Mogwai ne onorează cu un guest mix de 30 de minute. Avem și un interviu pe care l-am realizat săptămâna aceasta telefonic cu Mogwai, pe care vă invităm să-l ascultați chiar acum la Kiss FM Club Mix. Enjoy! În 2004 spuneai că nu o să-ți schimbi piesele pentru nimeni. Ți-ai păstrat părerea? It's right that I said it and I'm still thinking like this, you know, when you are influenced about... Așa este, am zis și cred în continuare asta. Când ești influențat de viață, de tot ce te înconjoară, când produci muzica, când pui muzică, când ești în turneu, totul e personal, iar când faci o piesă, este a ta. Casele de discuri într-o vreme veneau cu tot felul de indicații, gen să pui mai multe voci sau să schimbi un bridge, ceva, și de asta nu sunt de acord cu schimbarea producției după finalizarea piesei. Cum ai descrie acum stilul muzical pe care îl adopți și cam care ar fi influențele? I would describe when you listen to my latest album, what I did for Deadmau5 on Mousetrap. Dacă asculți ultimul meu album, ai un amestec de vintage trance, techno, electro și big beat. Deci e cam tot ce-i mai bun din cele mai bune stiluri, combinat într-o poveste bună. Și asta fac mereu ca DJ sau producător. Încerc să spun o poveste bună. Out of different styles. Cum e să fii unul din puținii artiști care au scos un album la Mousetrap? Mă simt foarte bine. Pe vremuri am făcut piese ca You Know Why sau Freaks, care au fost foarte populare, dar cu acest album cred că am atins mai mulți oameni. De exemplu, am avut interviuri la CNN sau New York Times și mă simt de parcă nu aș fi făcut muzică până acum. Da, sunt foarte mândru. That I've never done music before, you know, for some of them. So, it's I'm very proud of it. Ceva noutăți, surprize anul acesta? It's hard to mention one thing, you know, but it's for example, I did this live tour in May. Am avut un turneu live în luna mai și mi-am dat seama că îmi convine și îmi place mai mult să cânt live decât să fiu DJ. Să cânt doar piesele mele și da, a fost o surpriză mare pentru mine că a ieșit ok și m-am simțit confortabil în postura asta. Și din cauza asta i-am zis și bucărului meu că nu mai sunt doar DJ, ci și un artist de live act. Am cântat live și la festivaluri mari din Germania, gen Nature One, festivaluri de peste 60.000 de oameni. Și a fost foarte bine, dar fără turneul din mai nu cred că era atât de ok. Oricum, mi-am schimbat felul în care compun și produc muzica. It pushed me a lot and it gives me a new sense of making music before people or for people. Hi out there, I'm Mogwai and you're listening to Club Mix and I'm very looking forward to come back to Romania for playing for the clubbers, ravers and all the freaks out there. Thank you. fake. Promise, break my life, take.